milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, środa, 1 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na Zamku Królewskim w Warszawie dobiegło końca spotkanie przedstawicieli krajów, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej. Trwa konferencja premiera Morawieckiego. Nie 7, a 14 dni mają od dziś kierowcy na zapłacenie grzywny za złamanie przepisów drogowych. W Rosji zatrzymania uczestników pokojowych demonstracji. Kraje, które 15 lat temu wstąpiły do Unii Europejskiej, wnoszą wiele do wspólnoty, mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. W Warszawie szczyt Together for Europe, zorganizowany z inicjatywy premiera z okazji 15. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej Polski i innych państw Europy Środkowej. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska zyskała na członkostwie w Unii Europejskiej, a Unia Europejska zyskała na członkostwie Polski. Jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale podkreślamy, że co najmniej tak dużo dajemy Unii Europejskiej. Dajemy w otwarciu naszego rynku, w naszych talentach, w dywidendach, czyli w twardych pieniądzach, które łatwo też policzyć, jak również w naszym otwarciu naszych rynków na produkty, czyli szanse na zwiększenie udziału w rynku wielkich zachodnich korporacji, bo to one głównie są obecne w Europie Centralnej. Na szczyt do Warszawy przyjechali przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, w tym 9 premierów. W Łazienkach Królewskich trwa piknik Rodzinna Europa. Okazją do jego zorganizowania jest 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest tam Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jakie atrakcje czekają na gości? Gry, zabawy, konkursy, warsztaty malarskie, nauka żonglowania. Kolejki chętnych ustawiały się do akrobatów uczących stania na rękach. Ale zepnij brzuszek, o tak, i stój, stój, i fantastycznie. No tutaj wspólnie z naszym specjalistą, historykiem, układamy flagę, uczymy się o symbolach naszych narodowych. Koordynatorka pikniku Agata Dziemian z Narodowego Centrum Kultury podkreśla, że jest to wydarzenie rodzinne i bardzo radosne. Dodaje, że poza zabawą chodzi też o edukację na temat Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich. Jak podkreśla, punktem kulminacyjnym imprezy będzie układanie żywej flagi Unii Europejskiej. O godzinie 16 spotykamy się w takiej naszej roboczo nazwanej strefie widowiskowej i układamy razem flagę. Mamy 12 osób, które stanowią gwiazdy, które mamy na fladze Unii Europejskiej. Odbieramy granatowe kartony, nasi piknikowicze wchodzą w wyznaczony prostokątny teren i układamy flagę. Przyjedzie tutaj fotograf, który zrobi nam zdjęcie. Piknik Rodzinna Europa potrwa do 18. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. A mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękuję. Nie 7, a 14 dni mają od dziś kierowcy na zapłacenie grzywny za złamanie przepisów drogowych. Jak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, do tej pory wiele mandatów nie było opłacanych ze względu na zbyt krótki czas na ich uiszczenie. Teraz sytuacja ma ulec zmianie, od kiedy mamy 2 tygodnie na zapłacenie mandatu, tłumaczy podinspektor Grzegorz Olejniczak z katowickiej policji. Zawsze liczy się data nałożenia. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego nałożenia, czyli z chwilą złożenia podpisu na mandacie karnym, że go przyjmuje. I od tego terminu liczy się 14 dni. Najwyższy mandat za wykroczenie drogowe to 500 zł. Jeśli jednak kierowca spowoduje realne zagrożenie w ruchu drogowym, policjant nie nakłada grzywny, ale kieruje sprawę do sądu. W Rosji policja zatrzymuje uczestników pokojowych demonstracji. Według portalu OWD Info, monitorującego represje polityczne, do aresztów trafiło już kilkadziesiąt osób. Radio Echo Moskwy podało, że funkcjonariusze przeprowadzili w wielu miastach tak zwane zatrzymania prewencyjne. W Sankt Petersburgu policja zatrzymała osoby związane z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym oraz aktywistów organizacji Otwarta Rosja i ruchów anarchistycznych. Według Radia Swoboda mieli oni wziąć udział w demonstracji pod hasłem Wolnemu Petersburgowi wolne wybory. W Kursku, Tomsku i Pietropawłowsku-Kamczackim do aresztów trafili m.in. działacze opozycyjnej partii Jabłoko i bloku lewicowego. Natomiast w Moskwie zatrzymani zostali członkowie ruchu narodowego. W rosyjskiej stolicy i wielu innych miastach władze wspólnie z centralami związków zawodowych zorganizowały pochody pierwszomajowe. Część uczestników napisała na portalach społecznościowych, że do udziału w pochodach zmuszali ich pracodawcy, grożąc odebraniem premii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz, a na wschodzie burze, w Tatrach śnieg, nad morzem i w górach wietrznie. Na razie od 11 do 19 stopni, w nocy od 5 do 9. Jutro od 9 stopni nad morzem do 13 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka.

Abusey Junction i Kokoroko. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy w sekcji grałam ten utwór ponad rok temu już na dobrą sprawę i wtedy reakcje były różne. W tym czasie Kokoroko z tym singlem zyskali kilkadziesiąt milionów odtworzeń na YouTubie i okazało się, że to jest to brzmienie, które jest bardzo pożądane przez dzisiejszych współczesnych słuchaczy. Ośmioosobowa młoda grupa z Londynu propagująca brzmienie afrobitowe, ale też przekazująca dużo takiej autorskiej i bardzo ciepłej energii. I jesteśmy coraz bliżej tego momentu, żeby zagrać w całości wydawnictwo Kokoroko. Nie tak pod rząd, ale w ogóle, że na epce znajdują się cztery utwory, to zadanie automatycznie nie jest takie trudne. O momentach będzie dzisiaj dużo, bo w sekcji rytmicznej pojawią się utwory, które były właśnie takimi ważnymi muzycznie momentami w krótkiej, ale przecież dosyć intensywnej historii tego programu. To zwrócimy teraz uwagę na artystkę solową, indywidualną we wszystkim, co robi, to Her i nagranie Take You There. Where'd you go? Oh, you know how I've been. Daydreaming on a cloud with you like horizon. With you till the night ends on an island. Yeah. It's about time for making up. The times you wasn't with me waking up. Lying if I said I didn't miss your touch. I needed to, I needed to. Needed to distance myself from you. Oh, just to know you are the truth. So come closer, won't you, won't you? Can I tell you something for what it's worth? With you, heaven is a place on earth. And I will take you there. I'll take you. I'll show you something, give you more than words. With you, heaven is a place on earth. Don't tease me, love me, give me that feeling. I want you to me, yeah. To Her i Take You There. Artystka, o której miałam okazję już parę razy wspominać i grywać ją, bo to taka postać, jedna z niewielu, która zasłużenie znalazła się zarówno w gronie ulubienic komisji przyznającej nagrody Grammy, jak i tego, nazwijmy go, przeciętnego szarego słuchacza R&B. Bo Her to wszystko w sobie ma, komponuje swoje utwory, doskonale gra na fortepianie, na gitarze i do tego śpiewa, przecież pisze teksty i jest w tym bardzo spójna. Spójny jest też wizerunek Theophilusa Londona, który konsekwentnie nie chce nam dać znać, kiedy ukaże się jego pełnoprawna płyta. Do you have love? Water Me i Theophilus London jeszcze ze swojego nieoficjalnego mixtape'u sprzed paru lat, kiedy to zdecydowanie bliżej było mu do retro soulu. Zresztą to słychać w nagraniu, które przed chwilą odtworzyliśmy. No i obecny tutaj Leon Ware jest również doskonałym przykładem na tego typu wycieczki muzyczne Theophilusa Londona, które eksplorują w różne inne, ciężkie do jednoznacznego uchwycenia rejony i może z tym wiąże się taka trudność, żeby w końcu doprowadzić do końca nagranie i wydanie pełnoprawnej płyty, z której Theophilus London byłby zadowolony, bo przecież pokazuje się chętnie muzycznie w towarzystwie Tame Impali od jakiegoś czasu, ale na jednym ze singli obecny był także Giggs, więc inne jeszcze tutaj akurat brytyjskie trapowe odmęty również nie są mu obce. Dużo, dużo się dzieje, a ja to rozumiem, bo też sama zawsze staram się zaprezentować wszystkie te rzeczy muzycznie, których słucham i które uważam, że są warte uwagi, a sprawa wcale nie jest taka prosta, ale nie zmienia się jedna rzecz co do Rosalii, że to nadal jest jedna z ciekawszych obecnie europejskich artystek. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa la calle, porque todo pueden ver. Joyuelito que te sale. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo. Está del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada. Cuando to Rosalía z jej drugiego studyjnego albumu Piensy Tumira, jeszcze chyba nie ogłoszony jej na żadnym polskim festiwalu, ale nie chcę zapeszać, bo nie sprawdziłam tej informacji, a raczej odpowiedź na tego typu pytanie, czy Rosalía będzie grała w Polsce, jest oczywista. Bardzo dobrze wspominam też końcówkę lutego przy okazji sekcji rytmicznej, bo wtedy mieliśmy przyjemność przedpremierowo zagrać najnowszy singiel Minty, No One Else. And I know you're so mad. And I know you're so mad. And it's funny.

absolutnie minimalistyczna w środkach wyrazu, po które sięga, czyli Sudan Archives i Paid, to utwór, który graliśmy również w dzisiejszej sekcji. Kolejny artysta jest jednym z częstszych bywalców w naszym czasie antenowym, bo będzie to Kamal Williams z albumu zatytułowanego The Return, automatycznie będącego przedłużeniem tego, co działo się w projekcie Yosef Kamal. Zresztą część utworów w delikatnie innych aranżacjach z tej poprzedniej płyty można usłyszeć też na tym wydawnictwie. High Roller to jest nasz dzisiejszy wybór. Kamal Williams, funkcjonujący zresztą również jako Henry Wu, jest jedną z tych postaci, które przyczyniły się w dużej mierze do wprowadzenia świeżego powiewu na scenę jazzową. Zresztą bliskie te rejony są również kolejnej artystce, mimo tego, że pochodzi z innego obszaru geograficznego i inne dziedzictwo kulturowe ją ukształtowało, to ona także w 2019 postanowiła skomponować i wydać taki album, który jest świadectwem pełnego luzu i zupełnie spontanicznego, mocno improwizowanego podejścia też do muzyki. Mowa o Solange i jej wydawnictwie When I Get Home. Take it all down, make them feel it on their face. Yeah. down, then they feel it on their face. Down, down, down, down, you know. Była Solange i utwór z jej ostatniej płyty Stay Flo. To Flo płynęło w różne, czasami trudne do określenia rejony, ale taki jest charakter właśnie sekcji rytmicznej bardzo często, która zbliża się ku końcowi, więc niech pożegna nas nagranie od New Orican Soul, do którego też czasem udaje nam się wrócić. Renata Szewczak, Marta Malinowska, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Yeah.